vierna, d'assime vada, friccia se d'anima, po culo arima, dani si vierna, d'assime vada. A come raniš dušo, a come izdaš srce, postaću lice, lice sa tjena lice. Hajde dođi, kaži da sve su priče i laži. Hej, da je naša ljubav satka na posebnim nitima. Hej, ako si prevarila me, ja sam sprema na sve, na bijeg i rodbiju za ljubav tvoju. Po diskotekama, šta li su laži, a šta je istina? Priča se nastavlja, po diskotekama, šta li su laži, a šta je istina? Ako me raniš dušo, ako me izdaš srce, postaću lice, lice sa tjena lice. Hajde dođi, kaži da sve su priče i laži. Hej, da je naša ljubav satka na posebnim nitima. Hej, ako si prevarila me, ja sam sprema na sve, na bijeg i rodbiju za ljubav tvoju. Raniš dušo, ako me izdaš srce, postaću lice, lice sa tjena lice. Hajde dođi, kaži da sve su priče i laži. Hej, da je naša ljubav satka na posebnim nitima. Hej, ako si prevarila me, ja sam sprema na sve, na bijeg i rodbiju, na ljubav tvoju.